Przeczytajmy cały rozdział. Nie 27. 28 już dzisiaj. Ostatni rozdział. Zrobiliśmy do końca, tak? Tak, ostatnio żeśmy skończyli 27. 28 rozdział Ewangelii Mateusza. A później po szabacie, gdy rozjaśniało się, na pierwszy dzień tygodnia przyszła Maria Magdalena i inna Maria, aby obejrzeć grób. I oto nastało wielkie trzęsienie ziemi, bo anioł Pana zstąpił z nieba, podszedł i odtoczył kamień od wejścia i usiadł na nim. A jego postać podobna była błyskawicy, a odzienie jego białe jak śnieg. A ze strachu przed nim zadrżeli stróże i stali się jakby martwi. A anioł zwrócił się do kobiet, mówiąc: wy się nie bójcie. Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bowiem został wzbudzony z martwych, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie Pan był położony. I idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom, że został wzbudzony z martwych. I oto poprzedza was do Galilei. Tam go zobaczycie. Oto wam powiedziałem. I szybko wyszły z grobowca. Z bojaźnią i z wielką radością pobiegły oznajmić to jego uczniom. A gdy szły, aby to oznajmić jego uczniom, oto Jezus wyszedł im na spotkanie, mówiąc: witajcie. A one zbliżyły się i uchwyciły się jego stóp i oddały mu pokłon. Wtedy Jezus powiedział im: nie bójcie się. Idźcie, powiedzcie moim braciom, aby poszli do Galilei, a tam mnie zobaczą. A gdy one szły, oto niektórzy ze straży przyszli do miasta i oznajmili arcykapłanom wszystko, co się stało. A ci, gdy zebrali się ze starszymi po naradzie, dali odpowiednią ilość srebrników żołnierzom, mówiąc: powiedzcie, że uczniowie jego przyszli w nocy i gdy spaliśmy, ukradli jego ciało. A gdyby namiestnik o tym usłyszał, my go przekonamy i wybawimy was od kłopotów. A oni wzięli srebrniki i uczynili, jak ich pouczono. I rozniosła się ta wieść pomiędzy Żydami aż do dnia dzisiejszego. A 11 uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie wyznaczył im Jezus. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Jednak niektórzy wahali się albo wątpili. A Jezus podszedł i mówiąc do nich powiedział: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idąc więc, uczyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do końca tego wieku. Amen. Ostatnio czytaliśmy, jak po zdjęciu Pana Jezusa z krzyża Józef z Arymatei umieścił go w swoim grobowcu i później ten grobowiec został zapieczętowany i postawione przy nim straże. Rzymscy żołnierze, którzy pilnowali tego grobu. No i tutaj czytamy, że gdy było po szabacie, gdzie Krzysiu? Paweł, witaj Krzysiu. To jest mój kolega Jacek. Witamy pana Jacka. Witam. Paweł. Pierwsza księga Nowego Testamentu, ostatni rozdział. 28 rozdział. Wcześniejszy rozdział mówi o ukrzyżowaniu Pana Jezusa, o tym, że po swojej śmierci został zdjęty z krzyża przez Józefa z Arymatei, bogatego człowieka, który poszedł do Piłata i prosił o to, żeby Piłat wydał mu jego ciało. W innych Ewangeliach czytamy, że jeszcze Piłat posłał żołnierza, który miał się upewnić, że Jezus rzeczywiście nie żyje, ponieważ czasami ta śmierć na krzyżu trwała kilka dni, więc tutaj Jezus bardzo szybko umarł, stosunkowo szybko. Oczywiście był wcześniej biczowany, był poddany no, takiemu właśnie biczowaniu, które spowodowało, że stracił wiele krwi. Natomiast też czytamy o tym, że Pan Jezus powiedział wcześniej, że nikt mu nie zabiera życia, tylko On oddaje to życie. Nikt nie ma mocy mu zabrać tego życia, ale że On to życie kładzie za swoje owce, czyli za tych, którzy w Niego wierzą i którzy są gotowi za Nim iść. Więc tutaj wierzymy, że też to, ta rychła śmierć po 3 godzinach wiszenia na krzyżu była też w jakiejś mierze decyzją samego Jezusa, który, jak czytamy, czytaliśmy tam te różne Jego wypowiedzi z krzyża i Jezus mówi: Ojcze, na końcu w Twoje ręce oddaję mego ducha, i zawołał donośnym głosem i umarł. Więc tutaj w jakiejś mierze była to też, wydaje się, no, Jego decyzja. Chociaż później to przebicie tego boku przez tą dzidę i to, co tam wypłynęło, to ci, którzy tam się na tym znają z branży medycznej, mówią, że to jest, jeżeli coś takiego wypływa, woda i krew z takiego miejsca, z osierdzia, to prawdopodobnie w serce Jezusa pękło. Że było to wynikiem pęknięcia serca. I nigdy tak nie patrzyłem na to, jak tutaj sugerujesz, że mogłoby tak być, że jakby Pan Jezus zdecydował, że ja teraz w tym momencie umieram. Zawsze patrzyłem na to, że oba te stwierdzenia mówią o tym, co się wydarza, i nie ma to związku z czymś takim, że Pan Jezus mówi: już się wykonało, no to teraz mogę spokojnie umrzeć. I mówię, nigdy tak na to nie patrzyłem. Zawsze w oderwaniu od tego. Tutaj oczywiście też bym się tam z nikim o to nie kłócił. Nie spierałbym się, że tak jest na pewno. Ale wydaje się, że to jest w ogóle trudne do jakiegoś takiego dogmatycznego stwierdzenia. Ale Jezus jako jedyny nigdy grzechu nie popełnił. I czytamy, że śmierć jest owocem grzechu. Zapłatą za grzech jest śmierć. I gdy przyszedł grzech na świat, czytamy, że śmierć przyszła wtedy. Czyli jakoś ściśle to jest jedno z drugim związane. Jezus oczywiście został uczyniony grzechem. Czytamy, że grzech całego świata został na Niego złożony. I ten grzech wszystkich ludzi, który Jezus wziął na siebie, oczywiście no, jak najbardziej powodował śmierć. I to śmierć, którą trudno sobie nam nawet wyobrazić, związaną z tym, co tam się wydarzyło, gdy Jezus został uczyniony grzechem. To też trudno jest nam zrozumieć, jak Bóg był w stanie wziąć grzech całego świata i złożyć go na swojego Syna, czy jak Jezus miał przyjąć grzech całego świata. Więc to są pewne terminy, którymi się posługujemy, których używamy, natomiast nie sądzę, że do końca to rozumiemy. Bardziej jakby mamy tę koncepcję grzechu, mamy koncepcję śmierci, koncepcję kary, winy i jakby odnosząc się do tych koncepcji, które nam są zrozumiałe, przyjmujemy, że w jakiś sposób jest wiele rzeczy, których nie rozumiemy, a w które wierzymy. I tak samo tutaj, nie rozumiejąc tego do końca, wierzymy. Mogę pewnie przerwę Ci i wejdę w słowo, bo nie do końca się zgodzę z tym, że nie rozumiemy. Ja przynajmniej nie rozumiem. Bo teraz to lepiej brzmi. I jak jeszcze Adam powiedział, że nigdy na to wcześniej nie popatrzył w ten sposób, że Jezus w tym momencie zdecydował, że umiera. Jezus, jak dobrze wiemy, w przeciwności do świadków, wiemy o tym, że nie był tylko Synem, ale był też samym Bogiem i w to wierzymy. Więc w moim zrozumieniu i doświadczeniu z Bogiem, jakiego osobiście poznałem i zrozumiałem, to ja przyjmuję takie stwierdzenie i przyjmuję taki termin. Bóg, który stworzył ziemię i wszystko w słowie umieścił, a skrawek jego szaty jest większy niż cała ziemia, jakby wystarczy zrozumieć to, że on jest tym właśnie Bogiem, jak go nazywamy Bogiem, nie jest tylko Bogiem z nazwy, jako jakiś, nie wiem, sędzia Sądu Najwyższego, ale jest rzeczywiście stwórcą i tchnieniem każdego życia. Ja to pojmuję, że on jest w stanie przyjąć te wszystkie brudy, te wszystkie grzechy i on zadecydował w tej postaci Jezusa, że w tym momencie umiera i myślę, że on nie miał z tym żadnego większego problemu, nie? To tak odniosę się do tych dwóch tutaj sugestii wypowiedzi. Ja bym chciał być Krzysiowi naprzeciw trochę, bo ja myślę, że mógł mieć duże problemy właśnie z tym, bo trzeba też pamiętać o jego takiej człowieczeńskiej naturze, że on jest takim pośrednikiem między nami a Bogiem Ojcem i że dzięki temu on może nas zrozumieć w naszych trudach i może nam pomóc. Że był w pełni człowiekiem. Tak, że był też w pełni człowiekiem i z trudem znosił całe swoje życie i myślę, że tą śmierć na krzyżu też tak znosił, dlatego może nam we wszystkim pomóc. Pamiętaj, że to był jedyny człowiek, który był bez grzechu, więc już jest różnica pomiędzy... No właśnie nie, bo na krzyżu właśnie wziął na siebie swój grzech. Chwileczkę. Mamy już różnicę. Tak. Nie był takim zwyczajnym, zwykłym człowiekiem, oprócz tego, że posiadał podobne ciało do nas. I wystarczy ta drobna różnica, przez wielu może być niezauważana, już może spowodować, że był w stanie to wszystko przyjąć na siebie na krzyżu, czego ty byś nie dokonał. Tak. I to wystarczy, żeby już nie zgodzić się z tym, co powiedziałeś, że był takim samym człowiekiem jak my. Znaczy był takim samym z krwi i kości. Z krwi i kości. No tak, i o tym mówimy, że takim samym był z krwi i kości. Ale wypowiadają, ustosunkują się na przykład, jak Adam stwierdził, że on jakby brak zrozumienia z twojej strony, ja zrozumiałem. Znaczy ja powiedziałem, że ja nie rozumiem tego, co nie znaczy, że w to nie wierzę i tego nie przyjmuję. Właśnie. Nie powiedziałeś też, że pojąć tego, jakby co to znaczy, że grzech całego świata został na niego złożony. Czym jest ten grzech całego świata, który został na niego złożony? Jak ty powiedziałeś, że nie możesz tego pojąć, nie? To tu mi się już zapaliła taka mała lampka. Mówię, no jak ty nie możesz tego pojąć? No właśnie. Bo to jest też różnica między... Nie to, że Paweł się z tym nie zgadza, tylko on mówi, że nie rozumie, w jaki sposób się to technicznie wydarzyło. Chyba to chciał powiedzieć. Nie, że się z tym nie zgadza. To jest tak, jak kiedy mówimy, że Bóg stał się człowiekiem. To jak to zrozumieć? No, to przekracza zrozumienie. To są rzeczy, które przyjmujemy wiarą. To nie znaczy, że one są... głupie, bezsensowne, nielogiczne. Nie, to tego nie oznacza. Ale przekracza to nasze możliwości pojmowania. Mamy do czynienia z kimś, kto nie ma żadnego odpowiednika we wszystkim, co z naszymi zmysłami możemy poznać. Kiedy mówimy o Bogu, to mówimy o istocie, która jest inna od wszystkiego, co zostało stworzone, czego my jesteśmy częścią. My jesteśmy częścią stworzenia i to wszystko stworzone jest ograniczone, jest wszystko śmiertelne, jest starzeje się, psuje się i tak dalej. A tu mamy do czynienia z istotą, która jest zupełnie inna od tego wszystkiego. I ta osoba zamieszkuje w ludzkim ciele, w słabym ludzkim ciele dziecka. I wszechmogący właśnie Bóg, tak jak powiedziałeś, ten, który stworzył wszystko mocą swojego słowa, staje się jednym z nas. Ja tego nie rozumiem w takim sensie, pojmuję tego, wiesz, istoty Paweł, ogromu Boga, który staje się dzieckiem. Patrz Paweł, to jest bardzo proste. Wytłumacz mi tak. Gdyby to tak było. Dobrze, że przyszedłeś. Byśmy nie dali rady, no po prostu. No. Patrz, Adam. Bóg wiedząc o tym, że my ludzie będziemy coraz bardziej gorsi na tej ziemi, będziemy coraz bardziej nieszukający sprawiedliwości i Boga, będziemy bardziej z roku na rok, z czasem, który będzie przemijał, coraz bardziej będzie szatan powodował, że będziemy bardziej miłowali świat i grzech. To Bóg w swojej, w cudzysłowie ja to nazwę, komnacie, tam w niebie, wymyślił wspaniały pomysł, że upodobni się do tego właśnie człowieczka, który będzie sobie żył na tej ziemi i w tej postaci przybije się na krzyż z grzechami tej ludzkości. Okej, okay, no to wiemy, no zgadzamy się z tym. No i nie wiem, czego panu nie rozumie. To rozumiem. To rozumiem. Dokładnie to rozumiem, że tak Bóg sobie zaplanował i przyszedł w Chrystusie jako właśnie człowiek. Natomiast mówię o tych właśnie rzeczach, których tutaj czytamy, że Jezus idzie na krzyż i będąc świadomy wszystkiego, co go czeka, z jednej strony wcześniej przez lata całe zapowiadał swoim uczniom, że musi umrzeć na krzyżu, że musi być wydany w ręce pogan. Natomiast kiedy on sam w ogrodzie Getsemane zaczyna się modlić, rozmawiać ze swoim Ojcem w niebie o tym, co ma na niego przyjść, to widzimy, że w nim samym, w tym doskonałym człowieku, w którym mieszka cała pełnia boskości, w nim pojawia się właśnie coś trudnego do zrozumienia. Coś, gdzie Jezus mówi, Ojcze, jeśli to możliwe, odsuń ode mnie ten kielich. Mówi tu o kielichu cierpienia, o kielichu śmierci na krzyżu. Strasznej śmierci. Strasznej nie tylko pod względem fizycznego cierpienia, ale również strasznej ze względu właśnie na to, co tam się ma w duchowym sensie wydarzyć. I tą fizyczną stronę jestem w stanie zrozumieć, bo mogę poczytać historyczne relacje, mogę przeczytać medyczne jakieś wyjaśnienia, co się dzieje z człowiekiem, gdy umiera na krzyżu. To wszystko jakby jestem w stanie zrozumieć. Natomiast kiedy już przychodzi do tych kwestii, jak czytam, że na krzyżu Jezus zapłacił za mój i twój i grzech i dług całego świata, w sensie grzechu, to ja to przyjmuję wiarą, ale żebym to rozumiał w takim sensie, w jakim sensie mój dług został tam przez Niego spłacony. No, rozumiem, że przez Jego cierpienie, przez Jego śmierć. Więc to okej. Czytamy, że rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, triumfując nad nimi. Co to znaczy? Jak to rozumieć? No, już tego nie za bardzo rozumiem. Nie widzę jakby wyjaśnień tego. O to mi chodzi, że nie widzę wyjaśnień Biblii więcej, co by to oznaczało. Poza tym, że wierzę, że gdy Jezus umierał na krzyżu, to właśnie rozprawił się z grzechem, rozprawił się z mocami ciemności i ostatecznie przez zmartwychwstanie rozprawił się ze śmiercią. Czyli te wszystkie rzeczy ja rozumiem w takim sensie, że rozumiem, co czytam i przyjmuję to, ale jakby nie jestem w stanie sobie wyobrazić jakiś taki sposób, no jak to się odbyło dokładnie. Nie wiem, czy to rozumiesz, Krzysiu. Tak, rozumiem. Że jakby nie jestem w stanie, jak ktoś mnie zapyta, to wytłumacz mi, w jaki sposób Bóg złożył na Jezusa grzech całego świata. No w jaki sposób? No właśnie taki, że Jezus siebie ofiarował, że On siebie poświęcił za grzech całego świata. Stał się tą ofiarą, ale w jakim sensie grzech, w ogóle co to jest grzech w takim sensie, no właśnie takim, który został na Niego złożony, jak to czytamy. No to mówimy o jakichś takich koncepcjach, no, duchowych. Co to jest grzech? To wyobraź sobie, mieszkamy w Polsce i nasza władza tworzy jakiś przepis. Na przykład nie wolno przechodzić przez pasy na czerwonym świetle, bo za to jest mandat. I jakiś urzędnik na tym się pochyla i to stwarza. Bóg też stworzył pewien rodzaj konsekwencji pewnych nieprzestrzegania Jego prawa. Prawa, które też wymyślił. Mhm. To prawo nie przyszło do Boga i nie powiedziało, chociaż jesteś Bogiem wszystkiego, wszechświecie i na świecie i będziesz respektował moje prawo, według tych ludzi, których ty stworzyłeś, bo to nie prawo przyszło do Boga, tylko Bóg stworzył prawo i powiedział, co jest konsekwencją nieprzestrzegania Jego prawa. To tu masz jakby bliski obraz wyjaśnienia, co to jest grzech, nie? Znaczy, w ogóle to raczej Paweł kojarzy, co to jest grzech. To jest takie podstawowa wiedza, to nie o to chodzi. Tylko co tam zostało złożone, czytamy coś, mówimy na to amen, ale jeśli mielibyśmy to dokładnie wytłumaczyć ze szczegółami, to o to tu chodzi, że nie umiemy tego jakby pewnych rzeczy ogarnąć, pojąć, wytłumaczyć, tak? Po prostu przyjmujemy to jako stwierdzenie. A Jezus na przykład, że bał się i modlił w ogrodzie, nie? Czy dałoby radę może ten kielich jeszcze ode mnie odsunąć? No, reakcja dosyć normalna moim zdaniem. Jak osoba w Stanach Zjednoczonych skazana na krzesło elektryczne wie, że za 5 godzin zostanie posadzona na tym krześle i ta egzekucja będzie wykonana, można prześledzić, co się z nim dzieje, z jego umysłem przez te 5 godzin, jak zaczyna panikować i bronić się przed tą egzekucją. Jest to najwyraźniej właściwa reakcja człowieka, który wie, że za chwilę zostanie ukrzyżowany. Nie? Był w ciele i odczuwał wszystkie elementy psychiczne i fizyczne z tym, co przeżywał. Nie? Tylko to nie jest takie proste, bo gdy postrzegamy Pana Jezusa jako człowieka, który można powiedzieć, poza słabościami ciała, jakby nie widzimy w nim słabości charakteru, nie widzimy w nim słabości emocjonalnej. Raczej on jest, po prostu nie ma w nim słabości, nie ma w nim grzechu, tak? Jedyne co, no to jakby jego ciało, z racji tego, że jest w ciele, podlega pewnym ograniczeniom. Także takie proste stwierdzenie, że Pan Jezus zachował się jak każdy inny człowiek, no nie jest takie łatwe tutaj do przyjęcia, nie? Ten nie element ludzkości w nim dostrzegamy, ten element człowieczeństwa raczej dostrzegamy i to jakby, tak jak mówisz, jesteśmy w stanie to zrozumieć w takim, na takim poziomie ludzkim. Natomiast właśnie tutaj patrzymy na kogoś, kto jest wolny od strachu w ogóle. On jest jak Adam na początku, przed upadkiem w grzech. Jest doskonałym człowiekiem pod każdym względem, w harmonii z Bogiem, w harmonii ze sobą samym i nie mającym właśnie tych ułomności ludzkich, właśnie chociażby jak strach. Strach jest pewnym wynikiem upadku człowieka. To nie jest element naturalny człowieka. Adam, kiedy był w raju, prawdopodobnie nie odczuwał w ogóle strachu. Bo to są elementy upadłości. Biblia mówi, Bóg nam nie dał ducha lęku, strachu, bojaźni. Więc to są elementy wynikające z upadku. I tego Jezus nie miał. Jezus był od tego wszystkiego wolny. Jeszcze bym powiedział, że dodatkową kwestią, która też nie pasuje tutaj do tej wypowiedzi, że jeśli możliwe, odsuń ode mnie ten kielich, jest to, że Pan Jezus od początku wiedział, po co przyszedł, wiedział, co go czeka, zapowiedział, że zostanę zdradzony, później zmartwychwstał. On to wszystko wiedział, on po to przyszedł, to był cel jego przyjścia i stąd takie zastanowienie, skąd te słowa, jeśli możliwe, żeby ten kielich został odsunięty, to ale nie moja wola, tylko Twoja. Także no to właśnie, są takie pytania, nie? I to go różni od tego skazańca, który został skazany za jakieś tam swoje przewinienia, tak? O tym, co Krzysiek mówił, że na krześle, a Pan Jezus jakby był przygotowany na to wszystko, bo On sam się na to zgodził. Tak. Nie jest takie, że Go zaciągnęli tam na siłę wbrew Jego woli, tylko On poddał się. Więc tutaj nie mówimy o jakimś naszym kwestionowaniu tego, czy nierozumieniu w sensie... Nie zgadzaniu się, tak, bo się zgadzamy. No. Oczywiście to wszystko zastanawiamy się nad tym, po prostu rozważamy to, szukając właśnie tego właściwego obrazu Jego boskości i człowieczeństwa, bo to nam pomaga więcej zrozumieć Jego człowieczeństwo, że właśnie na ile ono było wolne od tych elementów, które normalnie kojarzymy z człowieczeństwem, a na ile Jezus miał w tym udział. To są rzeczy, myślę, ważne, żeby się nad nimi zastanawiać, żebyśmy też właściwie pojmowali to Jego człowieczeństwo, bo czasami rozumiemy Go właśnie jako takiego człowieka, ale tak naprawdę ponad człowieka. Jakby kogoś, kto jest człowiekiem, ale tak naprawdę nie przechodzi przez to wszystko, co człowiek. A tutaj te elementy nam pokazują, nie. On pomimo tego, że nie miał grzechu, to jednak w tych jakichś różnych momentach widzimy go no właśnie inaczej, niż może byśmy go sobie wyobrażali. Tak jak na obrazach się go maluje z kółeczkiem nad głową i takiego po prostu niewzruszonego niczym. Widzimy go płaczącego, chociażby przy grobie Łazarza czy nad Jerozolimą. Widzimy go wzdychającego i tutaj utrapionego. I też w liście do Hebrajczyków czytamy, że za dni swego życia ze łzami i z wielkim wołaniem wołał do tego, który mógł uratować jego duszę. To też jest ciekawe, nie? Że Jezus za dni swojego życia w ciele ze łzami i z wielkim wołaniem wołał do Boga, który mógł jego duszę uratować. Więc tutaj Jezus też znajdował się w jakimś jednak ciągłym konflikcie z ciemnością, w ciągłym jakiejś presji ze złem tego świata. I będąc Bogiem jednocześnie w ciele, On nie manifestował tej boskości. Bo tak to w ogóle nie byłoby tak żadnym wyzwaniem dla Niego. Nie było żadnego wyzwania. A tutaj widzimy, że On chodzi, jakby ta boskość była w Nim prawdziwa, ale ona nie była manifestowana. On żył jak człowiek w mocy Ducha Świętego. To jest jakby też taką właśnie dla mnie tutaj kwestią już zagadkową. Jezus, który sam jest Bogiem, prosi Ojca o ewentualne odsunięcie tego kielicha, nie? Jak, to tak jakby sam do siebie mówił. No nie, bo właśnie Bóg jest jeden, ale jednak widzimy te trzy aspekty Boga. Nie tylko aspekty, trzy osoby, bo to aspekty to za mało. Tutaj widzimy, że między Ojcem a Synem jest komunikacja. To nie jest tak, że Ojciec jest Synem, a Syn jest Ojcem, bo tu jest błąd świadków Jehowy na przykład, nie? Że oni mówiąc jeden Bóg, nie rozumieją istoty Boga, który jest Ojcem, Synem i Duchem, i to są odrębne osoby, chociaż stanowią doskonałą jedność. I to też, czy to rozumiemy? No, na tyle już rozumiemy takie rzeczy, ale myślę, że jest to ograniczone pojęcie. No, mówimy o tym, co się próbuje robić. No, ludzie to próbują rysować, próbują to tłumaczyć, że to jest tak jak jajko, że masz żółtko, masz białko i masz skorupkę. Albo jak trzy stany wody, że masz lód i parę i ciecz, ale to są wszystko słabe porównania, bo mówimy o rzeczach stworzonych, a tutaj mamy do czynienia właśnie z istotą, która jest inna od tego, co stworzył. Czyli rozumiem, że skoro nazywamy, że Jezus i Duch Święty jest w jednej osobie z Bogiem, są dwie osoby, a jest jeden Bóg, jedna istota Boga, czyli jest jedna jakaś istota, która jest boska, która jest Bogiem. Nie ma drugiej takiej istoty, ale ta boska istota, widzimy w Nowym Testamencie, mamy to objawienie, że nie jest jedną osobą, że ten Bóg jest trójosobowy. Jest Ojciec, jest Syn i Duch Święty. To są odrębne osoby, które stanowią doskonałą jedność. Czyli po mojemu w niebie, jak jest ta hierarchia, że Jezus jest nadal w niebie Synem Boga, ale ma równie taką samą władzę jak sam Bóg? No nawet na ziemi ma. Mówi, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Czyli wszelka władza. Nie ma przyjdzie czas, władzy, kiedy Syn odda władzę Ojcu i wtedy, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Czyli jest przekazanie władzy było Synowi, później Syn oddaje władzę. Więc tutaj mamy pewne aspekty. Ale sam Syn nie może przekazać władzy. No bo nazywamy go też Bogiem. Jak skoro jest Bogiem, czy ma prawo przekazać władzę? Tak, tylko tutaj też o jakiej władzy mówimy? O jakiej władzy mówisz, Adam? Nie, ale... No wszelkiej, ja mówię wszelkiej, o tym, co jest napisane. Dobra, to może pójdźmy dalej. Tak, może faktycznie tutaj ale spróbujmy. Ale ty coś chciałeś w ogóle powiedzieć. A propos tego właśnie tej ludzkiej postaci Jezusa, zawsze mnie zastanawiało, jak tam jest napisane, że na pustyni pościł. I tam już przy końcu, że głód poczuł. Tak. Po 40 dniach. No, to takie ciekawe też, że po 40 dniach głód poczuł. Ale a tam bym poczuł po jednym. Ale co? Wiadomo, że tam pewnie drugiego dnia może był większy. To słowo może też oznaczać, że on czuł. Tutaj to tłumaczenie poczuł, myślę, że jest nie. Tu raczej chodzi o to, że on czuł głód. Czyli był głodny. Ty masz z tym problem, że on 40 jest po 40 dniach, nie? Tak. Jak to 40 głód. To nadal wygląda, jakby po tych 40 czuł ten głód, a po 20 nie. Po prostu to jakby wiesz, ewangelista przechodzi do tego, co się wydarzyło wtedy i chce pokazać nam, że to nie było tak, że on był 40 dni i po prostu go nic nie ruszało, tylko mówi, teraz przychodzi szatan, by go kusić i on rzeczywiście jest bardzo głodny. I pierwsza rzecz, którą szatan robi, no to mówi, weź zamień te kamienie na chleb. Więc jak do tego, myślę, ewangelista się odnosi, że to nie było dla Jezusa łatwe w takim sensie, że on nie czuł głodu. Dopiero po 40 dniach poczuł głód, przyszedł szatan. Był Synem Człowieka. Myślę, że każdy ten jeden dzień tam był czasem zmagania. Nie? Natomiast tutaj jakby mamy ten finał, w którym po prostu daje odpór mu w tych wszystkich pokusach. Dobrze, no to spójrzmy tutaj na ten fragment zmartwychwstania w 28 rozdziale Ewangelii Mateusza. Czytamy, że... Który werset? Od pierwszego. Tutaj żeśmy czytali już wcześniej cały rozdział. Więc czytamy, że po szabacie, gdy się rozjaśniało, w pierwszy dzień tygodnia przyszły właśnie te kobiety, Maria Magdalena i inna Maria, aby obejrzeć grób. I tu rozumiem, to oznaczało... No co, właśnie jak one przyszły obejrzeć? Chyba nie chodziło o to, że one przyszły poglądać, jak tam wygląda. Przyszły z tymi wonnościami. Tylko tak? Jak wcześniej czytaliśmy, właśnie one czekały, żeby namaścić ciało. Był szabat żydowski, czyli nie wolno było pracować. One... W szabacie to jest poniedzieli? Czy po sobocie? Nie. Tutaj to były dwa dni najprawdopodobniej. Chodziło i piątek, i sobota były. Dwa szabaty były. Wiem, że niestety trzeba by sprawdzić tutaj w oryginale, czy tu jest jedna liczba, czy to jest pojedyncza, czy mnoga. W każdym razie w Ewangelii Marka na pewno jest liczba mnoga, po szabatach. Po szabatach. Tak, tam jest liczba mnoga, a tutaj bym musiał sprawdzić. Niemniej jednak ostatnim dniem tych szabatów był sabat. Sobotni, ten cotygodniowy. No, także to stwierdzenie, że po sabacie, czy tam szabacie też jest oczywiście, prawdą. Tak. To nie robi różnicy. Tyle, że wiemy, że tych szabatów było więcej, ponieważ Jezus mówi o trzech dniach i trzech nocach. Więc na pewno nie został w piątek ukrzyżowany, ani złożony do grobu, tylko albo w czwartek, albo w środę. Tutaj już można dyskutować, bo musiały być trzy dni i trzy noce. Więc w zależności od tego, jaka część była liczona, tutaj niektórzy mówią środa, niektórzy mówią czwartek, na pewno nie piątek, bo musiały być te trzy dni i trzy noce. W każdym razie widzimy tutaj, że one przychodzą do tego grobu i teraz nastało wielkie trzęsienie ziemi. Pytanie, czy wtedy, gdy one przyszły, czy już wcześniej nastało to wielkie trzęsienie ziemi, bo mamy tutaj wyjaśnione, natomiast... No, jak myślicie? Jak tutaj to czytacie? Czy to wtedy było, gdy one przyszły? Wtedy nastąpiło? Ale jak jest w oryginale, nie wiem. No jeśli oto, to chyba wtedy. Tak brzmi, nie? Tak. Patrząc na to, co dalej się stało, że pojawił się ten anioł i... bo to jest taka, wydaje się, kolejność, no i ci żołnierze, oni mieli, to wydaje się, że to było wtedy. Mhm. Słowo albowiem u ciebie jest w Biblii? Nie, u mnie jest i oto, czy a oto. I oto nastało. Mówię po przecinku, trzęsienie ziemi, przecinek albowiem. Bo, anioł Pana. No to samo, albowiem, bo. Albowiem u mnie jest napisane i ja to... Tutaj dosłownie w Grece jest i zobaczcie, i zobaczcie, i spójrzcie. Po przecinku. Znaczy tam nie było na przecinku. Samym początku. To chodzi o drugi wiersz. Początek drugiego wiersza. Tam jest i w języku greckim. I potem mamy słowo, które oznacza spojrzeć, zobaczyć. No, więc prawdopodobnie one widziały to, tak? Tutaj to słowo może sugerować. Tutaj ona jest oto u nas, czy tam jeszcze jakieś inne może są. Ale jest to słowo, które czasami było używane jako taki wykrzyknik. Tak jak my czasami mówimy, zobacz, widziałeś, czy widzisz, w sensie rozumiesz, pojmujesz to w tym sensie. My też tak używamy i w języku greckim tutaj to słowo też tak mogło funkcjonować. No ale to też dalszy ten, jakby o tym świadczy, no bo tam anioł siedział na tym kamieniu. Mhm. To jakby to się wszystko razem działo. Tak. No więc dlaczego tutaj o to pytam? Dlatego, że niektórzy twierdzą, że Jezus powstał jakby jeszcze przed rozpoczęciem tego pierwszego dnia tygodnia. Jeśli się zetkniecie z adwentystami czy z im podobnymi, to oni czasami argumentują, że to miało miejsce wcześniej, że to nie miało miejsce tego pierwszego dnia, tylko wcześniej. Tutaj z tego opisu raczej wydaje się, że to właśnie wtedy miało miejsce, już po szabacie, czyli po zakończeniu szabatu. Szabat zaczynał się wieczorem i trwał do wieczora. Więc nawet jeśli wydarzyło się to w nocy, przed świtem, to i tak już było po szabacie. Tak? Już był to pierwszy dzień tygodnia. Pierwszy dzień tygodnia zaczynał się w sobotę wieczorem, po zmierzchu. To już był pierwszy dzień tygodnia. Więc tutaj my myślimy niedziela rano, tak? Generalnie. Tak. Natomiast tutaj powiedziane jest, gdy się rozjaśniało na pierwszy dzień tygodnia, czyli też raczej świt. Raczej tak? Rano. Tutaj też to tak rozumiemy, że to było o świcie, wczesnym rankiem. I tutaj mamy oto, więc czytam, zobaczcie, nastało. Więc to też moim zdaniem sugeruje, że to wtedy się wydarzyło, a nie wcześniej. Krzysiu? W Ewangelii Łukasza mamy na przykład, że pierwszy dzień tygodnia poszły, skoro świt, do grobu, nie są przygotowane wolności. Kamień został odsunięty, a skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Więc tutaj właśnie w tej Czyli Ewangelii... żołnierzy już nie było, a widać było, jak było trzęsienie ziemi, to żołnierze już uciekli. Mhm. No, więc tutaj z Łukasza wyglądałoby, że to już nastąpiło, tak? I teraz czy sobie przeczą, czy jeden po prostu pomija całe te tutaj szczegóły, tylko mówi, przyszły, już był pusty grób, nie było Jezusa, bo one też tutaj go nie widzą, prawda? Tutaj co prawda czytamy te rzeczy, natomiast one rozmawiają, zauważcie, z aniołami i mówią, nie ma go tu. Ale też się nie przestraszyły, jak anioł odstawiał ten kamień, to żołnierze zostali spłoszeni i podejrzewam, że gdy one by były przy tym, to by też uciekły. Jest duże prawdopodobieństwo, a nie by tak stały i... Nie wierzę, że to było odważne niewiasty. ale to, Krzysiu, ale słuchaj. A strażnicy drżeli ze strachu. No to jest opis, jak one patrzą, że strażnicy drżą. Nie, to one, no, one nie drżą nie, drugą, nie, drugą nie, godzinę? Nie, to może być. Bo mogą być elementy historii powiedziane, akurat ten element, kiedy one przyszły, jest wcześniej. Później czytamy o tym, co się wydarzyło, gdy anioł zstąpił. I my to chcielibyśmy czytać tak, o, one przyszły, no to stoją i czekają. A tutaj mamy pewne informacje, które no, są faktem, ale czy się wydarzyły akurat... Bo tutaj może to by, tak, bo tutaj jest to tak powiedziane. I teraz zobaczcie, i zobaczcie, trzęsienie ziemi było wielkie, anioł pański, i tu jest stąpiwszy w Grece, stąpiwszy z nieba i odsunąwszy kamień, siedział na nim. Tak jest dosłownie. Czyli stąpiwszy, odsunąwszy, siedział. Więc bardzo też tego nie można wykluczyć, że gdy one przyszły, to już nastąpiło, a on siedział. A żołnierze się trzęsli? Chociaż w piątym to jest napisane, że oni mówią, nie bójcie się, nie? Więc nie wiadomo teraz, czy trzęsienia, czy aniołów. Czy aniołów, czy tego, że strażnicy nie leżą. Strażnicy ale się zlękli, że nie ma ciała. Że ciała nie ma. Że ciała nie ma. Też tak, tutaj czytamy o tych strażnikach. Bo Łukasza tak jest, że weszły do środka, zobaczyły, że ciała nie ma. Dopiero wtedy wyszły i wtedy anioł powiedział, że nie lękajcie się. No tutaj tego nie ma. Mateusz to tutaj uzupełnia, że anioł był tutaj i powiedział to. Mhm. Ale one nie weszły jeszcze, one nie zobaczyły, że go nie ma, bo dopiero później zapisały. Tak, właśnie. Nie, tutaj. A w Łukasza patrzysz? Nie. Nie, w Mateusza mówię, że on dopiero chodźcie i zobaczcie, także one nie weszły jeszcze, kiedy on powiedział nie bójcie się. No, czyli mamy sprzeczność. Czyli biorąc pod uwagę tą sprzeczność, to wyciągamy wnioski jakie, a skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa, gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nim dwóch mężczyzn. Nie, no tutaj aniołowie wcześniej byli, jak gdyby, nie? Trzeba by, wiecie co zrobić najlepiej, ale tak troszkę mówię pół żartem, pół serio. Bardziej żartem, ale też trochę serio. Wziąć sędziego, który ma doświadczenie z wysłuchiwaniem świadków. Tak, ale to się zazębia, tak. Tak, jest... i on by to w prosty sposób by powiedział, czyli tak, i on by to narysował nam graficznie. My tutaj się troszeczkę możemy gubić. Tak, dlatego, że my lubimy precyzję i właśnie lubimy wszystko mieć precyzyjnie, chronologicznie i szczegóły. Natomiast tutaj mamy trzech świadków, którzy składają świadectwo o wydarzeniach, niekoniecznie myśląc o takiej ścisłej precyzji, której my byśmy od nich oczekiwali. Oni po prostu zwracają nam uwagę na pewne ważne elementy, które miały miejsce i każdy z nich robi to na swój sposób. I to, że mamy tutaj pewne odmienności, nie oznacza, że mamy sprzeczności. To musimy wyraźnie powiedzieć, że właśnie w relacji kilku świadków tej samej sytuacji zobaczymy rozbieżności, co nie oznacza, że oni widzieli coś innego. Ostatnio oglądałem taki króciutki filmik, jest pokazany, jak gościu podchodzi do ulicy, jedzie samochód i on nagle odwraca się i zaczyna uciekać. To jest jakby pierwsza scena, nie, pokazana. Potem druga scena jest pokazana jakby, i to jest powiedziane, co myślisz, co jest powodem tego, że on ucieka. Nie? Potem druga scena jest pokazana, jak on dalej biegnie i jakiś facet tam stoi z torbą i on do tego faceta podbiega i jakby chwyta za tą jego torbę i wyrywa mu tą torbę. I teraz jakby jest zupełnie inny obraz tego człowieka, który ucieka. I za chwilę trzecia scena, już z dalej kamera jest, pokazuje, jak tam coś się, wiecie, spada z dachu. I on tego człowieka do ściany, on nie tyle mu zabiera tą torbę, co on go po prostu do ściany i tutaj spada z dachu, jakieś tam rzeczy się zawalają. Także ten jakby, no jest zupełnie inny obraz, nie? Każda jakby scena powoduje, że coś innego widzimy i gdybyśmy tylko mieli, załóżmy, nagranie tej jednej sceny czy drugiej, wszystkie były prawdziwe nagrania. Ale nasze wnioski byłyby totalnie inne, totalnie byśmy mieli inny obraz sytuacji. Więc tutaj oczywiście mamy, to nie jest może idealny przykład, ale mamy trzech ewangelistów, którzy mówią nam o kluczowych wydarzeniach. I teraz jeden mówi o aniele, co nie znaczy, że nie było dwóch, ale mówi o jednym tutaj aniele, który jaśniał. Tamten, że anioł, który odsunął, to też powiedział. No, więc tutaj jakby skupił się, że anioł przyszedł, odsunął i siedział, co nie znaczy, że nie było tam więcej aniołów. No, ale jakby tak wygląda, że był tylko jeden jakby z tego opisu, prawda? To podobnie jak mamy ten opis łotrów. Czy łotrów właśnie, czy uzdrowienia tego Gerazyńczyka. W jednej Ewangelii czytamy o jednym człowieku, w drugiej czytamy o dwóch, ale ten jeden jest kluczową postacią. Chociaż w innej Ewangelii czytamy, że i dwóch było, że nie był tylko jeden. Więc to są tego typu różnice, szczegóły w relacji ewangelistów. Ja tu widzę tak, że to gdyby, no bo trzech ewangelistów pisze, tak, trochę z innej jakby perspektywy, a jeszcze trudno się dodać, no to oni już słuchając tego samego mogą mieć jakby trochę inny no, odbiór czy przekaz inny. A jeszcze trzeba powiedzieć, że mogli słuchać jeden Marii, a drugi Magdaleny. A one też mogły mieć jakiś ten. Nie było ich przy tym, no tak. No więc tutaj ten element, to jest w całym Bożym Słowie widoczny, ten element boski natchnienia, ale też ludzki, tych ludzkich spostrzeżeń, ludzkich jakichś rzeczy, na które ludzie zwracali uwagę i celu też, dla którego pisali te Ewangelie. Każdy ewangelista miał konkretny cel, dla którego spisywał tę Ewangelię w tamtym czasie, więc też widzimy te drobne różnice w ich podejściu. Łukasz jest najbardziej szczegółowy, on widać najwięcej szczegółów ma, bo taki był jego zamysł, żeby tutaj przedstawić pewne szczegółowe dowody i on to pisał dla Rzymian. Więc też oni, bardziej tak jak my, szukali tych wszystkich szczególików. Mateusz pisze troszeczkę z innym nastawieniem do innych odbiorców, więc on się skupia tutaj na innych sprawach. Istotne fakty są te różnice. Tak. To możemy iść dalej, nie? No tak. Chyba, że tutaj coś jeszcze chcemy się temu aniołowi przyjrzeć. Czytamy, że ten anioł jest podobny do błyskawicy, a odzienie jego białe jak śnieg. Więc tutaj postać podobna do błyskawicy, to znaczy jaka? Jak sobie wyobrażamy postać podobną do błyskawicy? Jakieś białe zimne światło. Taka błyskawica padła i się typ pojawia. Nie, no, może jakimś światłem. Jakieś takie wrażenie, jakieś świetlistości, nie? Chociaż czasami widzimy, ci aniołowie pojawiają się w takiej zwyczajnej postaci ludzkiej, niejednokrotnie. Kiedy ludzie spotykają aniołów, nawet nie wiedzą, że to są aniołowie, myślą, że to zwykli ludzie. Tutaj natomiast mamy jakąś manifestację takiej nadprzyrodzonej postaci, nieludzkiej postaci, która tutaj się wyraźnie odróżnia. No i też widzimy tą reakcję tych strażników, którzy stali się jakby martwi, czyli jakiś paraliż ich ogarnął, czy stracili przytomność ze strachu, czy właśnie... To tak jakbyś się rano obudził po wyspanej nocy i zobaczył, że przy tobie stoi jakiś duch, tak? To... Jeszcze trzęsienie ziemi. No, trzęsienie ziemi. Za nie mówiłbyś. Tak? Przesunięcie dużego kamienia bez w zasadzie... Hałas pewnie był. Także mamy tutaj tych żołnierzy jakby martwych, co rozumiem, że oni stracili przytomność, tak najbardziej mi to się wydaje. Albo tak byli... Albo oni mieli, tacy osłupiali. No, albo coś takiego. Trudno powiedzieć. W każdym bądź razie anioł tutaj zwraca się do kobiet i mówi, nie bójcie się. Czyli jakiś strach musiał je zacząć ogarniać na ten widok. Czy to właśnie widziały to, czy już widziały ten pusty grób i jakąś postać świetlistą. No sama taka postać, ja sobie myślę, to już w człowieku budzą się jakiś lęk, obawa. No to za każdym razem, gdy jakieś takie anielskie postacie zstępowały, to często aniołowie mówią, nie bójcie się, nie? Ludzie strach ich ogarniają. Tylko znowu, ja zawsze to odczytywałem w taki sposób, że nie bójcie się, bo one go... Nie było ciała Pana Jezusa i się tym zaniepokoiły. I on mówi, nie bójcie się, wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego, nie ma Go tu. Zawsze no, tak na to patrzyłeś. Też może być. W każdym bądź razie zachęca je, tak? Mówi, został wzbudzony z martwych, czyli już nie jest wśród martwych, ale żyje. I tak jak powiedział, czyli tutaj odwołują się aniołowie, czy anioł, do tego, co Jezus zapowiedział, że powstanie z martwych. One przyszły namaścić Jego ciało najprawdopodobniej. Tak w innej Ewangelii czytamy, że przyszły niosąc maści wonne. Więc tutaj nie przychodzą zobaczyć zmartwychwstanie, tylko raczej no, tak wykonać to, co należało zrobić z umarłym. A tutaj on mówi, nie, został zbudzony z martwych, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie Pan był położony, więc one zobaczyły to miejsce i idźcie szybko, powiedzcie uczniom, że został zbudzony z martwych i oto poprzedza was do Galilei. To już kilka razy widzieliśmy, że Jezus mówi, spotkam się z wami w Galilei. To kawałek drogi z Jerozolimy na północ, że Jezus tam się z nimi na jakiejś górze umówił. Mówi, ja na tej górze się z wami spotkam w Galilei. I dalej później czytamy, że faktycznie tak było, że oni poszli tam do Galilei, na tą górę. Więc one wyszły, i tutaj czytamy z bojaźnią, radością, pobiegły oznajmić to uczniom. W innej Ewangelii czytamy, że nikomu nic nie mówią. Więc w drodze rzeczywiście chyba nikomu nic nie mówiły. Natomiast spotykają tutaj Jezusa i padają przed Nim, oddają Mu pokłon, chwytają się Jego stóp. W innej Ewangelii, Ewangelii Jana, chyba czytamy o tej Marii Magdalenie, która tam była w tym ogrodzie i miała z Nim takie szczególne tam spotkanie i rozmowę. Nie? 10 Jana. Więc znowu, tutaj mamy taki bardzo ogólnikowy zarys. Nie ma tu jakichś takich szczegółów. To wszystko się pojawia, ale tam, jak już poczytamy inne Ewangelii, to zobaczymy pewne szczegóły, jak to się odbywało. Mateusz po prostu istotne informacje zapisał. Możesz przeczytać, jak Jakubka? Tak, tam jest. A Maria stała na zewnątrz grobu i płakała, płacząc nachyliła się do grobu i wrzała dwóch aniołów w bieli siedzących. Jednego u głowy, a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa, a ci rzekli do niej, niewiasto, czemu płaczesz? Rzecze im, wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli. A gdy to powiedziała, obróciła się za siebie i ujrzała Jezusa stojącego, a nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł jej Jezus, niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona, mniemając, że to jest ogrodnik, rzekła mu, Panie, jeśli Ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. I rzekł jej Jezus, Mario. Ona obróciwszy się, rzekła po hebrajsku, rabuni, co znaczy nauczycielu. Rzekł jej Jezus, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mego, Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. I przyszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom, że widziała Pana i że jej to powiedział. No, czyli tutaj mamy relację właśnie z perspektywy tej Marii. To, co się zgadza, co jest tutaj zbieżne z tym, co Mateusz mówi, on to jakby troszeczkę inaczej to ujmuje, ale to jest ciekawe, że tutaj to tłumaczenie to jest słabe, że nie dotykaj mnie, to jest słabizna. Tam jest słowo nie trzymaj mnie kurczowo. To jest to samo słowo, które tutaj się pojawia w Mateusza, gdzie czytamy, że zbliżyły się i uchwyciły się jego stóp. To jest to słowo. I Jezus mówi, ja jeszcze nie odchodzę, nie trzymaj mnie kurczowo, jeszcze nie odchodzę do Ojca. Więc niektórzy tutaj opacznie to rozumieją w przeciwny sposób, właśnie przez te takie słabe tłumaczenie. Niektórzy to rozumieją w ten sposób, że Jezus jeszcze w ogóle nie był u Ojca. Że jak umarł, to poszedł do piekieł i że teraz wrócił z piekieł i że teraz nie można go dotykać w ogóle, bo on jest, nie wiem, nieczysty czy coś. Jakieś szalone pomysły ludzie mają tutaj na podstawie tej wypowiedzi z Jana. Natomiast tutaj nie o to chodzi. Jezus był u Ojca. Do tego człowieka obok powiedział, dzisiaj będziesz ze mną w raju. I powiedział, Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego. To, że wstąpił do piekieł, to, czy tam do podziemi raczej, do Hadesu, do krainy umarłych, to inna rzecz, ale to nie oznacza, że nie można było go dotykać. Wręcz przeciwnie, jak potem uczniom się pokazał, to mówi, dotknijcie mnie, zobaczcie, że nie jestem tylko duchem, bo mówi, duch nie ma ciała. Więc to nie w tym problem był. Problem był w tym, że one go chwyciły i nie chciały go puścić, bo myślały, że on zaraz gdzieś odejdzie, zniknie czy coś. A Jezus mówi, jeszcze nie odchodzę do Ojca mojego. W sumie okazuje się, jak jednak ważne jest użycie odpowiedniego słowa w tłumaczeniu, bo to od razu nam się... Zmienia postać rzeczy. No. Tak. No i przestajemy budować dziwne jakieś poglądy. No, a jeszcze tylko ten wspomnę, że kobiety niewiasty były generalnie bardzo bojące, bo tak jak Adaś mówił, że jak zobaczyły, że, nie, że grób jest pusty, to się przestraszyły. A jak ujrzał Jezusa, to też się przestraszyły, że go widzą. Oj, Adam, proszę. Nie na tym skupia się, to trzeba. Ale to tak wpadło po mnie. No dobrze, no. Tutaj niektórzy przywiązują wielką wagę do tego, że Pan Jezus jako pierwszym kobietą się właśnie, o, na tym się powinien skupić. Tak, widzisz? Dobrze. No, szansu, i ci się dostało szansu. Teraz. Że to jest ciekawe, to rzeczywiście jest niesamowite, ponieważ w tamtych czasach świadectwo kobiety było dużo mniej znaczące niż świadectwo mężczyzny. Więc kiedy w jakiejś sprawie mężczyzna i kobieta mieli jakieś zdanie, zawsze brano stronę mężczyzny. Jego świadectwo było bardziej wartościowe, bardziej spolegliwe. Kobietom przypisywano właśnie emocjonalność, jakieś tam zwidy i różne takie jakieś domysły, przewidzenia i tak dalej. Niestety traktowano kobiety w taki sposób. Więc to, że Pan Jezus spotyka się tutaj z kobietami, kobiety posyła i tak dalej. Zresztą widzimy, że nawet kiedy one przychodzą... Oni nie wierzą, bo muszą biec, zobaczyć. Tak, oni sami nie bardzo im wierzą. Więc jakby nie to, że lekceważą ich świadectwo, ale widzimy właśnie tą jakąś, to takie podejście. Natomiast to jest ciekawe, że Pan Jezus tym właśnie kobietom, które przychodzą do grobu, się objawia, z nimi rozmawia i je tutaj posyła. I teraz jak daleko chcemy na tym budować? Co chcemy z tego wnioskować? Jakie chcemy teraz na tym budować wnioski? Myślę, że dobrze, żebyśmy tego nie pominęli. Oczywiście. Żebyśmy dostrzegli to, że faktycznie to kobiety przyszły do grobu. One przyszły w jakimś tam celu. Nie przyszły wierząc, że on zmartwychwstał i przyszły w odróżnieniu od uczniów, którzy nie wierzyli. To nie w tym sensie. Natomiast rzeczywiście one były pierwszymi świadkami jego zmartwychwstania. I to jest coś, co musimy dostrzec też w Panu Jezusie, z jakim on, jakie miał podejście do kobiet. Takie, które niestety później Kościół przez całe wieki gdzieś zgubił, a wręcz obstawał przy tym szowinizmie. To trzeba powiedzieć. Matriarchacie. Tak, czy raczej... Patriarchacie. Patriarchacie. Patriarchacie. No właśnie to chciałem powiedzieć. że niestety przez całe wieki kobiety były bardzo źle traktowane. Do dzisiaj są w wielu miejscach źle traktowane i nawet w niektórych chrześcijańskich kręgach nadal jest jakaś taka, no, myślę, niewłaściwa postawa wobec kobiet, gdzie patrząc na Pana Jezusa i to właśnie w Ewangeliach, widząc to, w jaki sposób On mówił o kobietach, zwracał się do kobiet, czy tak tutaj chociażby, to nie widzimy żadnego jakiegoś takiego traktowania ich jako jakiegoś gorszego gatunku ludzkiego, co niestety wiemy, że przez wieki miało miejsce i niestety nadal w niektórych miejscach jest, więc tutaj... I w sumie to było też jakby pewnym kontrastem do tego, co było w świecie żydowskim, tak? W tamtym czasie. No tak, tak. Więc tutaj ewangeliści, zobaczcie, będąc mężczyznami, zapisują te fakty, oddając no, prawdę i też pokazując, jak tutaj Bóg też miał szczególne miejsce dla tych kobiet w tym całym planie składania później o nim świadectwa. To Mateusz też miał właśnie na samym początku jak rodowód. No to też trzy kobiety wymienia, chociaż rodowód jest mężczyzn. Tak. Ale ja sobie myślę też, że w tym widzę coś takiego, że mężczyźni powinni się zastanowić na to, dlaczego Jezus właśnie ukazał się kobietom. Bo widzimy, że kilka razy Jezus się objawiał, oni nie wierzyli. My musimy dotknąć, aby uwierzyć. My musimy zobaczyć, aby uwierzyć. Ale oni byli takiego prostego serca. Zobaczyli, uwierzyli, poszli, powiedzieli. Twoja sprawa, czy ty uwierzysz, czy nie. Ale my widzieliśmy. I Bóg w tym czasie wybrał ich. Bo oni byli bardzo... Ja jak czytam nieraz Ewangelię, patrzę to niedowiarstwo. Wątpili, że Jezus zmartwychwstał. I takie rzeczy Jezus widział. I widział to, że kobiety jednak są bardziej takie... Tak, i nie, tak. I On po prostu jakby pokazał im. A tutaj mężczyźni byli tacy, którzy nie wierzyli. Paweł, czy idziemy w takim niebezpiecznym kierunku, że nie chcemy poniżać kobiet, ale też w tym momencie jakby umniejszamy mężczyznom. Nie wiem, czy to jest dobry kierunek. Ja to właśnie wyczułem i cieszę się, że ty to za mnie powiedziałeś, bo mi to już od 3 minut ta myśl po głowie krążyła, żeby tutaj z jakiegoś wyróżnienia zaraz nie było. Tam nic nie mam oczywiście. Tak. Ale też, że kobiety ułożyły też na służbę Pana Jezusa. Tak. Też, tak. Zaraz pastorami zostaną. I stały przy krzyżu. Nie, chodzi o to, żebyśmy nie, skoro Bóg zawarł to w Ewangelii, to jednak jest tym jakaś prawda, jest tym jakaś lekcja. Szczególnie myślę dla tego całego, no jest jednak wiele szowinizmu, nadal to jest. Jest wielu mężczyzn, którzy traktują kobiety z góry, które nawet w kościele gdzieś patrzą na nie jako jakieś takie gorsze klasy wierzących. Biblia mówi, że nawet nie. Nawet Biblia mówi o pewnej słabości, że kobieta jest jakby słabszym, ale nie gorszym. Tak? I niektórzy tego nie rozumieją. No. To musi być wypośrodkowane. Jakiś czas temu słuchałem, wiecie, kilku takich ktoś tam zrobił takie zestawienie wypowiedzi takich znanych postaci z historii Kościoła. Wczesnych ojców Kościoła, tych pierwszych reformatorów, Lutra, Kalwina, innych. I niektóre ich wypowiedzi o kobietach mnie powaliły po prostu. Byłem zdumiony, że oni tak z taką pogardą wypowiadali się o kobietach. Więc o to chodzi, żebyśmy tego nie robili. Nie chodzi o to, żeby teraz gloryfikować kobiety ponad mężczyzn. Nie. Chodzi o to, żeby też zobaczyć, że w tym ewangelicznym objawieniu kobiety mają udział, tak jak mężczyźni. Tak jak w ostatniej Ewangelii, jak w ostatnim rozdziale czytaliśmy o wielu kobietach, które chodziły z Nim. To, że one nie były w gronie 12, to nie znaczy, że tam nie było kobiet. Że tam byli tylko mężczyźni. Nie, czytaliśmy w 27 rozdziale, że wiele kobiet z Galilei przyszło. One chodziły z nim. Czyli tam też jakieś było grono kobiet, które usługiwały, które z majątności wspierały. Robiły może różne rzeczy. One nigdy nie były, tak jak apostołowie, posłane i tak dalej. Nie miały takiej funkcji, co nie oznacza, że nie miały swojej roli tam. Więc o to chodzi, żebyśmy to dostrzegli, żebyśmy to uhonorowali i uznali tutaj też w tym opisie to, że Pan Jezus nie miał problemu objawić się najpierw tym kobietom, które przyszły do grobu. Mógł im się nie objawić, mógł po razu czekać na tej górze na nich, bo im przecież zapowiedział, ale nie, objawił się im, przemówił do nich, posłał je, żeby poszły uczniom to opowiedzieć, więc to trzeba dostrzec i to trzeba uznać. W ogóle, bo ty, sorry, że tak to powiem, ale tak to mówisz, jakbyśmy my byli tymi, którzy potrzebują to usłyszeć, tak jakbyśmy tego nie słyszeli. W naszej kulturze myślę, że nie wiem, może są takie pośród, nie wiem, kościoła w Polsce osoby, które mają jakiś wykrzywiony obraz i myślą, że mężczyzna przez to, że jest mężczyzną, to jest lepszy i w ogóle. Ale tak jakby patrząc na naszą kulturę tutaj, czy naszą społeczność, powiedzmy, my to rozumiemy, dla nas to nie jest problem, ale są kultury, które szczególnie powinny to usłyszeć, tak? Jakieś ludzie, którzy byli muzułmanami i myślą, to ja nie mogę żony bić? Chrześcijanin, tak? Się pyta. No to... Romowie podobnie. I Romowie chyba też. Znaczy, ja to mówię też... dlatego, że niestety i w naszej kulturze, i w naszych zborach, i w naszych... W naszej społeczności również, teraz tego brata nie ma tutaj, ale był taki brat, który czasami się wypowiadał w taki sposób, który gdzieś tchnął taką troszeczkę pogardą wobec kobiet, sióstr. No to trzeba to więc myślę, że warto to dodać, żebyśmy się wystrzegali takiej postawy, takiego myślenia i jakby gdzieś nie dostrzegali też tych właśnie ewangelicznych sygnałów, w których widzimy, Pan Jezus żadnej kobiety nie traktuje w jakiś sposób dający jej do zrozumienia, że jest kimś gorszym tylko dlatego, że jest kobietą. Takiego czegoś nie widzimy. Widzimy tą kobietę z Syrofenicjankę, do której Pan Jezus takie wypowiada słowa twarde, ale nie dlatego, że jest kobietą. Dokładnie. Tylko tutaj mówi o Żydach i poganach. I to z tego wynika. Więc to też musimy to dostrzec. Natomiast, mówię, możemy też na tym za dużo zbudować. I to też, o tym też trzeba powiedzieć, że niektórzy właśnie w tej naszej dzisiejszej debacie na temat tego, czy kobiety mogą być nauczycielami, pastorami i zajmować te wszystkie służby w Kościele, co mężczyźni, niektórzy powołują się też na ten fragment i mówią, ale to kobietom pierwszym Pan Jezus się objawił. One były tymi, które zwiastowały. One były tymi, które zwiastowały Jego zmartwychwstanie jako pierwsze. I z tego się robi argument do tego, żeby otworzyć nauczanie w Kościele przed kobietami, kiedy mamy inne fragmenty, które o tym mówią, że nie, że tutaj kobieta nie ma nauczać mężczyzn w Kościele. Więc tutaj mamy pewne wyraźne określenie ról kobiet i mężczyzn, jeśli chodzi o posługiwanie w Kościele. To nie oznacza, że teraz należy odsunąć kobietę od wszelkiego posługiwania, ale to, co jest wyraźnie powiedziane, zastrzeżone, to tego musimy się trzymać i teraz tego nie negować i nie zmieniać tego, powołując się chociażby na taki fragment jak ten, który w żaden sposób nie mówi o tym, że teraz Pan Jezus ustanowił te kobiety ewangelistkami ponad mężczyzn, czy dał im jakby rolę nauczania mężczyzn, no bo poszły i powiedziały uczniom, tak? Więc ktoś powiedziałby, no to teraz właśnie proszę, one nauczają. No to jest jakby... Nadinterpretacja, tak? Jezus im powiedział, idźcie i powiedzcie uczniom. I jeżeli kobieta coś dostrzeże i powie, no to jak najbardziej powinna to zrobić, czy może to zrobić. Natomiast to nie oznacza, że staje od razu w roli nauczyciela. Tak samo jak mężczyzna, który mówi kobiecie to czy tamto, to nie znaczy, że jej naucza za każdym razem. Po prostu jest jakiś dialog. Widzimy, że Paweł też nawet wymienił kobiety, które były diakonice. Tak. Ja nie mówię, że ja to ponoć kobiet, ale Bóg nie widział, jako Jezus nie widział w nich coś gorszego, prawda? I my byliśmy też w Starym Testamentach byli prorokini. Prorokowali, a myślę, że nie prorokowali wtedy, ale Bóg użył kobiety, prorokowali. W Nowym też mamy. W Nowym Testamencie to samo mamy. Bo to się schodzi, że są rzeczy, które my nie możemy, znaczy jakby ująć to, co Jezus zrobił. Nie możemy, my musimy to... Ja uważam to, że jeśli Jezus to zrobił, On wiedział, co, dlaczego zrobił to. Bo On jest Bogiem, On wiedział. Dlaczego wysłał kobiety? Bo dlatego powiedziałem, że nie wierzyli po prostu, że Jezus zmartwychwstanie, nie wierzyli, że On tam będzie, że On poszedł do nieba, bo jak czytałem to, patrzyli się i wątpliwość ich w sercach było. Bo to znaczy, że tak naprawdę to nie wierzył. I po prostu tutaj się trzeba zastanowić, bo kobiety też mają takie coś, że są bardziej poddane do tego, żeby po prostu uwierzyć. Ja wierzę na przykład w ten sposób, że moja żona pierwsza uwierzyła niż ja. O, no to skoro tak, ja mamy wniosek. No, o to się rozchodzi, że nieraz jest tak, że kobieta bardziej, bo ona bardziej jest poddana po to, żeby po prostu bardziej uwierzyć, dlatego że no ma tak, samo to pokazuje, że jest bardziej taka łatwowierna, ufna. O, no tak, bo tak jest. Ja może tak, może nie, nie. No ja absolutnie wierzę, że... nie możemy zrobić z tego zasady. Nie. Dokładnie. Tu nie ma zasad, tylko tu się rozchodzi, że my nie możemy obalić to, co Bóg powiedział. Nikt tego nie obala. Jeśli jest tak, to jest. I trzeba to przyjąć. Jest, tylko żeby, chodzi o to, żeby nie wyciągnąć zbyt daleko idących wniosków. Wydaje mi się, że są wyciągane poza daleko idące. No, ale też mi się wydaje, że jak właśnie mówił, że no oni nie uwierzyli i musieli dotknąć, musieli zobaczyć, no to po prostu tak jest skonstruowany facet. Tak, tacy jesteśmy, tak? A inaczej kobieta. No i tu jest to pokazane jakby. I też Bóg nie oczekuje od nas wiary pozbawionej dowodów. To nie jest tak, że chrześcijaństwo jest jakąś ślepą wiarą pozbawioną dowodów. Niektórzy tak to przedstawiają, że ateizm jest naukowy, a wiara jest ślepym jakimś skokiem w ciemność. Nie. Tak samo ateizm jest wiarą, że Boga nie ma i to też nie ma podstaw, nie da się udowodnić, że Boga nie ma. Tak samo jak się nie da udowodnić w taki naukowy sposób, że Bóg jest. Naukowy w sensie, że go teraz zamkniemy w jakimś laboratorium i dowiedziemy na podstawie doświadczeń. No, to nie tak działa. Natomiast wiara jest jednak opiera się na pewnych faktach, na pewnych wydarzeniach i doświadczeniach ludzi. Więc mamy pewne historyczne dowody, świadectwa naocznych świadków, którzy tak jak tutaj dotknęli go, widzieli go, życie za to oddali. Oni, wszyscy ci uczniowie i wielu innych następnych zapłaciło życiem za to świadectwo, które składali. Tylko tutaj... żebyśmy też nie zapomnieli, to jest tak, to jest jedna noga, a druga jest taka, która mówi błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Czyli tak, wiara chrześcijańska ma podstawy, tak? Ma podstawy historyczne, ma podstawy, są świadkowie, ale nie każdy widział, tak? Ty widziałeś, ty mi powiedziałeś i ja uwierzyłem. Ja jestem błogosławiony, bo ja uwierzyłem tobie, chociaż nie widziałem. Także wierzę ci, ty widziałeś, no i w tym sensie ma to potwierdzenie, tak? Tak, tylko nadal to nie jest tak, że uwierzyłeś bezpodstawnie. Chodzi mi o to, no że tak, nie widziałeś, więc my też nie jesteśmy naocznymi świadkami tego, o czym czytamy. Natomiast przyjmujemy ich świadectwo ze względu na pewne jakieś przyczyny, dla których nie negujemy ich świadectwa. Bo w tamtym czasie powstało wiele różnych pism i również różnych innych, w cudzysłowie, Ewangelii, które zostały później odrzucone ze względu na niewiarygodność ludzi, którzy je napisali, ze względu na jakieś ich niewiadome pochodzenie. Więc tutaj mamy świadectwo ludzi, którzy byli znani, którzy byli w tamtych czasach, kiedy to było pisane, kiedy to było rozpowszechniane. Oni żyli, ludzie widzieli ich życie, widzieli ich poświęcenie, zaangażowanie i składali kolejne świadectwa, które dotarły do nas na przestrzeni wieków i my też uwierzyliśmy, nie widząc, ale to nie jest tak, że uwierzyliśmy bez... No, to jakby totalnie odrzucając rozum, odrzucając jakiekolwiek nasze myślenie. To nasza wiara też przecież była jakimś procesem. Dochodziliśmy do niej w jakimś czasie, że jednak rozzastanawialiśmy się, rozważaliśmy pewne rzeczy. Jedni bardziej, drugi no tak, mniej. Bo są historie różne. Są historie, że człowiek rozmawia z drugim. Ten uwierzył po kilku czy kilkunastu zdaniach, uwierzył, narodził się na nowo i jest nowym człowiekiem. Nie potrzebował sprawdzić, czy rzeczywiście historia potwierdza, że Pan Jezus był, ja to sprawdzę, idzie do biblioteki. No nie, nie zawsze się tak dzieje. Tak też się dzieje. W moim przypadku tak było. No, ale też są historie, słyszymy wielokrotnie, tak, że ludzie w pociągu rozmawiasz, on to po prostu ci uwierzył. Patrzy na Ciebie, słucha Ciebie. Mamy tu element Boży też, tak? Wiemy, że Pan Bóg jest też w to zaangażowany, że On pociąga do siebie. Także... Ale myślę, że nawet jeśli tak się dzieje, bo też byłem świadkiem nawet takich wydarzeń. Mogę szybko powiedzieć Adamowi. Ja tego króciutko też. Chodzi o to, że ludzie później weryfikują to. To nie jest tak, że do końca życia pozostają na etapie tego przeżycia, tylko potem przychodzi inny człowiek i zaczyna kwestionować, zaczyna podważać twoją wiarę. No co ty, w co ty uwierzyłeś? I tak dalej. I przychodzi ta potrzeba zweryfikowania, w co wierzę. Dawaj, Krzysztof. Dodam do tej historii, jako przykład z tym pociągiem, co ty powiedziałeś. W Biblii nigdy w życiu nie znałem tego słowa. I to się tak właśnie stało, nie? Że ktoś przyszedł, powiedział Ewangelię, dosłownie 5 minut i to się stało, nie? A ty nie było tak, że ktoś ci twoje życie opowiedział? Mi? No. Kiedyś mówiłeś. W bibliotece. Tak, w bibliotece anioła. To było później. Jakby jest to powiązane, te dwie historie, ale tutaj, żeby ją wyjaśnić, to nie ma na to czasu. Okej. Okay. Bo to jest opowieść na 2 godziny, jak spotkałem anioła, jak z nim rozmawiałem, a... Wcześniej mówisz. Dzięki za przypomnienie, Krzysztof, ale tutaj nie będę zabierał tego czasu. Ale chciałbym właśnie tu się tylko skupić na wypowiedzi Adama, nie? Że rzeczywiście tak jest, że jako ateista, nie czytający nigdy w życiu Biblii, nie znający Słowa Bożego, przyszedł ewangelista, powiedział Ewangelię, pomodlił się i później czytałem Słowo Boże, pochłaniałem ją jak gąbka wodę, nie? I zgodzę się też z tobą... Komuś telefon dzwoni? Telefon? Przepraszam. Okay. I tutaj też się zgodzę z tobą, że rzeczywiście później weryfikuję, nie? Później życie weryfikuje to takie... spektakularne dotknięcie Ducha Bożego, nie? Później to jest weryfikacja. To ja też jeszcze opowiem taki przykład. Poznałem też chrześcijanina ostatnio takiego i mówił, że jak się nawrócił, to było tam jakieś 10 lat temu, coś takiego, i że się nawrócił i mówił o tych darach Ducha Świętego, tak usłyszał. I mówił, że też chce to mieć i mówił przez jeden moment, mówił językami, jakimś językiem, mówił, był tak zaskoczony tym, tak to odczuł. Mówi, że mówił i to odeszło. I mówi, że tylko raz tak w życiu miał. I mówi, po wielu latach też przyszło do niego zwątpienie takie, czy to faktycznie no to było, ale było dawno temu i takie mówi zwątpienie. I od tego czasu na przykład bada sobie proroctwa takie ze Starego Testamentu i mówi, to go tak motywuje, że chce czytać Biblię i dalej sprawdzać. Bo czasami Bóg wokół chwili, gdy człowiek już dostąpi tego momentu kulminacyjnego, gdzie dotknie go to ziarno wiary, to czasami Bóg wokół tego przygotuje pewne rzeczy, które pomogą mu w zbudowaniu tej wiary, nie? O której ty powiedziałeś przed chwilką, nie? Że się wydarzały te sytuacje. To tak jak mamy w Nowym Testamencie, że słowa Pana Jezusa i apostołów były uwiarygodniane cudami, które się dokonywały, tak? Uzdrowieniami czy inne cuda. Dokładnie. Więc tutaj mamy ten aspekt obiektywny pewnego świadectwa, które gdzieś tam jest silnie osadzone w historii. I ta historia, widzimy, ma wiele różnych elementów, które potwierdzają prawdomówność tych świadków. Tak? Tutaj widzimy, ewangeliści też dołożyli starań, szczególnie Łukasz, żeby odnieść się do różnych ówczesnych historycznych wydarzeń, postaci i tak dalej. I to są, widzimy, to jest mocno osadzone w historii tamtych czasów, która również jest potwierdzona przez pozabiblijne źródła. I to nam pokazuje wiarygodność tych ludzi, że to nie jest tak, jak czytamy, nie wiem, jakąś Bhagavad-gitę czy Koran, gdzie to wszystko jest oderwane od rzeczywistości. To po prostu są jakieś fantazyjne stwierdzenia. No w Koranie może trochę inaczej, bo tam jest dużo takich po prostu stwierdzeń teologicznych, ale tam nie ma historii, nie ma odniesień do żadnych jakichś takich wydarzeń. To są po prostu widzenia, to są jakieś objawienia, zrozumienie. A jak weźmiemy właśnie te hinduskie historie szczególnie, no to tam jest świat fantazji, jakichś postaci, różnych dziwnych stworzeń, no jakbyśmy baśnie czytali, nie? Natomiast tutaj nie znajdujemy takich rzeczy. Tutaj wszystko jest takie rzeczywiste i chociażby tutaj ten fakt, co później się wydarzyło... Prawie wszystko, bo mamy, nie, no mamy cudowne Pana rzeczy, Jezusa, który ale... się... No, tak. Nie, no są cudowne elementy, natomiast one są osadzone w jakichś realiach no rzeczywistych. To nie jest, mówię... Chociaż my to tak lekką ręką mówimy sobie, to są takie rzeczy nierzeczywiste, osadzone w rzeczywistych, a ci przeciwnicy chrześcijaństwa powiedzą, słuchajcie, tutaj te jakieś cuda, tu jakieś cuda i będą chcieli to odrzucić i... Na tym położą akcent. No tak, no i tutaj stąd mamy właśnie ciągło te dyskusje, te debaty. My poza tym mamy też dzisiaj swoje doświadczenia cudowne. Wielu z nas doświadczyło cud w naszym życiu z Bogiem i oczywiście są to subiektywne przeżycia i też ktoś może je zakwestionować. Natomiast my dla siebie no wiemy, że to było coś nadprzyrodzonego, że te doświadczenia, które mamy z Bogiem, były jakimś wyrazem Bożej cudownej łaski, działania i obecności w naszym życiu. Więc oczywiście mówimy o tym jako subiektywnym doświadczeniu, ale dla nas samych one mają wielkie znaczenie. Dlatego, że myśmy to przeżyli, my tego doświadczyliśmy i ktoś nam może to starać się wytłumaczyć, ale no my wiemy, co widzieliśmy, co przeżyliśmy, czego doświadczyliśmy. Więc tutaj zobaczcie, mamy sytuację, gdzie te kobiety udają się do miasta i w tym samym czasie ci żołnierze najwyraźniej też się jakoś podnieśli, wyszli z tego stanu osłupienia, czy cokolwiek to było, i poszli i powiedzieli arcykapłanom wszystko, co się stało. Więc teraz sobie wyobraźcie tych arcykapłanów. Przychodzą do nich żołnierze i mówią, anioł z nieba zstąpił, odsunął kamień i nie ma go tam. I teraz, co ci arcykapłani, jacy oni byli wierzący i jak oni mieli, co oni wymyślili, zobaczcie. Oni po raz kolejny widzimy, że nie szukają prawdy, nie idą tam sprawdzić, nie idą tego zweryfikować. W ogóle nie podejmują żadnych kroków właśnie, żeby się zorientować, co jest prawdą. Co oni robią? Od razu mówią... Poczekaj. Oni uwierzyli żołnierzom. Dla nich to była prawda. Oni uwierzyli tym żołnierzom. Oni nie potraktowali tego jako bajkę. Czyli oni uznali, tak, to, co powiedzieli żołnierze, to się wydarzyło. I kazali im kłamać? Tak. Tak, nie, to jest inna kwestia, co oni z tym zrobili, ale ja myślę, że oni nie potraktowali informacji żołnierzy rzymskich, którzy życiem mogli za to zapłacić, za takie coś, że przyszli tu bajeczki opowiadają. Sorry, Krzysiu. Ja myślę, że też to rzymscy żołnierze też inne mieli nastawienie właśnie do tych faryzeuszy, że oni poszli tam też na swoją obronę. Mhm. Bo raczej taki rzymski żołnierz do takiego rabina Żyda to nic nie miał. To raczej bardziej wiedział, że to jest ktoś większy, ale to jednak oni tam panowali, Rzymianie, nie? Tylko tak, Rzymianie pan, ale dlaczego poszli do faryzeuszy? Poszli dlatego... do faryzeuszy, dlatego że na przykład mogli stwierdzić, że faryzeusze będą ich chronić. Bo to jakby, oni... jakby ktoś faktycznie tam się wdarł i oni by faktycznie tego nie zrozumieli, to oni poszli do faryzeuszy i mogli ich nastraszyć, że my powiemy, że ktoś faktycznie ten kamień odsunął, że jakiś anioł z nieba, to wtedy wszyscy uwierzą. A ja inaczej na to patrzyłem. Ja myślę, że oni, żołnierze poszli do faryzeuszy, bo faryzeusze byli tymi, którzy chcieli zapieczętować ten grób, żeby nie było sytuacji, że przyjdą uczniowie, wykradną i to kłamstwo będzie większe niż to poprzednie. I dlatego poszli do faryzeuszy, bo gdyby... Kapłanów, tak, dokładnie. Kapłanów, przepraszam, tak. Gdyby poszli do swojego dowódcy, to mieliby od razu problem. Mieliby problem, tak? Ponieśliby kary, dlatego poszli właśnie do tych, którzy... Słuchajcie, tu chcieliście to zabezpieczyć, patrzcie, co się stało. No, więc to jest właśnie ciekawe, nie? Że oni są świadomi, że za to, co się stało, według rzymskiego prawa mogą ponieść śmierć. Bo zbiegł ten, którego mieli pilnować, chociaż był martwy, więc mieli pilnować, żeby go nikt nie ukradł, żeby go nikt tam... Bo tak oni tam ci powiedzieli, nie? Wcześniej, że idźcie, zabezpieczcie, bo ten oszust powiedział, że powstanie... Więc żeby uczniowie nie przyszli, go nie ukradli. Nie? Więc oni już to przewidywali, że taki scenariusz mógłby mieć miejsce. Więc teraz jeśli go ukradli, a oni spali, załóżmy wtedy, no bo nie byli jakoś tam zaatakowani, pobici i teraz opowiadają historię o jakimś aniele, który przyszedł i otworzył grób, no to po prostu kosmos. Więc teraz im żaden Rzymianin w to nie uwierzy, więc faktycznie też tutaj myślę, że oni idą do tych faryzeuszy i mówią, słuchaj, co mamy robić, co tutaj teraz zrobić? Faktycznie przyszedł anioł i wyszedł. Nie to, że myśmy go tam sprzedali czy cokolwiek, tylko próbują z nimi coś ustalić. I teraz pytanie właśnie, co jest w sercach tych faryzeuszy? Czy oni rzeczywiście wierzą, że anioł przyszedł i rozwaja? Ja nie wiem, może tak. Bo wcześniej była historia, że Jezus zbudził Łazarza z martwych, prawda? I kiedy doniesiono im, że Jezus zbudził Łazarza z martwych, no to co oni wtedy powiedzieli? No to zabijemy Łazarza i zabijemy Jezusa, nie? Czyli co to są za ludzie? Co jest w ich sercach? Co jest w ich umysłach, zobaczcie, religijnych? Bo to są religijni ludzie, to są najwyżsi kapłani. To są przedstawiciele wiary, religii tego narodu. Ludzie na najwyższych stanowiskach religijnych, którzy w konfrontacji z prawdą nie wydaje się, żeby dociekali prawdy, żeby się zastanawiali w ogóle skąd to jest. Oni za każdym razem sprzeciwiają się prawdzie. I to musimy zobaczyć, że coś potrafi być takiego w człowieku. Przedstawisz mu najbardziej niezbite dowody. Nie słucha się? Przedstawisz mu wszelkie możliwe jakieś, no... Tak jak tutaj, no człowiek z martwych powstał po 4 dniach. Tutaj ten po 3 dniach, bo ja mówię o Łazarzu po 4 dniach. Jezus tutaj po 3 dniach, tak? Anioł i tak dalej. Trzęsienie ziemi. Nie, oni od razu knują, jak to zatuszować. Jak to... Czyli nie prawda, ale ich własny interes. Oni było wygodnie po prostu. Prawda. No to co mówili to Judasza też. Judasz mówi, niewinną krew wydałem, a oni mówią, co mam do tego? No tutaj jest, to jest... To gdzieś jest w tym jakimś myśleniu o tym, no to Jezus im zagrażał. I to ewidentnie widać, że takich myśleń było na to skierowane. Ja myślę, że to jest ważne, żebyśmy to dostrzegli, szczególnie w tej Ewangelii, jakimi oni byli ludźmi. Bo my czasami dzisiaj, tak wiecie, pochopnie, łatwo nazywamy kogoś faryzeuszem. Że ten to taki faryzeusz. I najczęściej mamy na myśli obłudnik, tak? Bo Jezus mówi faryzeusze, obłudnicy. Więc najczęściej w taki sposób. Ale tutaj to jest poważny zarzut. Wiecie, kiedy na kogoś tam, czasami w kościele ludzie tak się wyzywają od faryzeuszów, nie? No niestety. Łatwo jest może sięgnąć. Czasami mają rację. No właśnie pytanie, czy nie, dobra, rację, nie. Chodzi mi o to, bardziej żartobliwie. Chodzi mi bardziej o to, żebyśmy zobaczyli, jakiego rodzaju byli to ludzie. Ale teraz mówisz znowu o faryzeuszach, czy o kapłanach. Tak, tutaj akurat nie mam arcykapłanów w tym fragmencie, chociaż tam wcześniej było arcykapłani uczeni w piśmie. Więc to jest jakby jedno grono. Oni wszyscy gdzieś tam się wspierali, widać. Oni tworzyli pewną paczkę, chociaż niektórzy uwierzyli z nich, też czytamy, tak? I z arcyfaryzeuszów, i z arcykapłanów, więc to nie jest z kapłanów. Niektórzy uwierzyli, ci arcykapłani to nie kojarzę, żeby byli wierzący jacyś. W każdym bądź razie chodzi o tą postawę, jak ktoś nie chce przyjąć prawdy, o to mi chodzi, to choćbyś mu nie wiadomo, jakie argumenty przedstawiał, choćbyś nie wiadomo, jakie dowody mu przedstawił, to i tak nie uwierzy, jak nie chce uwierzyć. Mamy tą sytuację z tego bogacza i Łazarza, tak? I bogacz mówi, jak ktoś zmartwychwstanie, to na pewno uwierzą. Abraham mówi, nie, jeśli nie uwierzyli Mojżeszowi, nie uwierzyli prorokom, to choćby kto nawet z martwych powstał, nie uwierzą. I to jest dramat. Pomyślmy o tym, że są ludzie, jak Paweł pisze w liście do Rzymian, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Oni nie tłumią prawdy dlatego, że nie mają dowodów. Ostatnio słuchałem, taki jest John Lennox. Polecam, jak macie czas coś posłuchać wartościowego, się nazywa John Lennox. Taki wierzący matematyk, który prowadzi debaty tam z takimi najwyższej rangi ateistami, naukowcami. I on jest wierzącym naukowcem. Naprawdę rozległa wiedza. Bardzo fajny człowiek. I on przez też... N? Nie, Lennox przez X. Lennox, John Lennox. Bardzo fajnie pokazuje właśnie często logikę tych ludzi. Jak ona jest kłamliwa. Jak ona jest po prostu... mówi o tym Dawkinsie, mówi o tych innych takich topowych... Czy Hawkinsie? Dawkins. Czy o tym, tam jest więcej takich postaci, takich z tego świata nauki, którzy tam wypowiadają stwierdzenia. I on pokazuje, jak często właśnie te stwierdzenia w ogóle nie są naukowe. W żaden sposób nie są naukowe. Nie mają żadnych naukowych podstaw. Są to po prostu ich twierdzenia, które oni wypowiadają w jakimś naukowym kontekście, ale same te ich twierdzenia w żaden sposób... To jest ten. 2N. A, jednak, sorry. No, widzisz. Jest okej. Okay. Dobrze, ty wszystko aleś sprawdzisz. Radzę. No, także to dla mnie jest przykład takich ludzi, którzy nie chcą przyjąć prawdy. To nie to, że oni nie mają dowodów. To nie to, że oni nie mają podstaw. Oni po prostu nie chcą tej prawdy. Tej prawdy nie chcą. Oni chcą czegoś innego i będą bronić tego, zapłacą pieniądze, zrobią wszystko, żeby tylko trzymać to, co chcą, żeby było. Okej. Okay. I teraz może się zrodzić pytanie. Dlaczego? I zaryzykuję stwierdzenie takie, że tak jak gdy człowiek nawraca się, tak jest to zaangażowany Bóg, tak bym mówię, zaryzykuję stwierdzenie, że ci ludzie, którzy są tacy zacięci, widząc prawdę, są pod jakimś tam kierownictwem diabła. Nie to, że oni są całkowicie zniewoleni, nie to chcę powiedzieć, tak, że są upętani czy coś takiego, ale widzę tutaj jakby, nie wiem jak to powiedzieć, nie, jakieś nasienie diabelskie, coś w tym stylu. Pan Jezus to nie jest mówi, nawet odkrywczego. Pan Jezus mówi, że synowie ciemności nie chcą zbliżyć się do światła, żeby nie wyszła na jaw ich nieprawość. Więc człowiek grzeszny nawet nie chce się zbliżać do światła, ponieważ wie, że będzie musiał stawić czoła swojej bezbożności, swojej grzeszności. I Jezus mówi, oni nienawidzą nawet światła, nienawidzą prawdy, nie dlatego, że myślą, że to jest nieprawda, tylko nienawidzą, bo ona obnaża ich nieprawość. I to samo Paweł w liście do Rzymian pisze. Gdzie to jest napisane, te synowie ciemności? To jest w Ewangelii Jana. Jezus mówi, zaraz to znajdę ci. I to samo Paweł mówi w pierwszym rozdziale listu do Rzymian. Mówi, przez nieprawość tłumią prawdę. Nie przez brak dowodu. Mówi, to co o Bogu wiadome, mówi, jest im znane. Jego boska moc jest widoczna w jego dziełach, ale oni przez nieprawość tłumią, sprzeciwiają się prawdzie, nie chcą przyjąć prawdy. Tak myślę, w związku z tym, co zostało powiedziane, też ważne jest, żeby powiedzieć, że odpowiedzialność tak czy siak tutaj jest człowieka, tak? Człowiek nie jest zniewolony i są mu odebrane wszelkie decyzje, wybory. To, że jest jakoś tam inspirowany przez tego złego, jakby nie umniejsza jego winy. To chciałem jakby tak powiedzieć. Nie umniejsza jego winy, czy chce wpływać na nawrócenie, czy nie? No, czy widząc prawdę, odrzuca ją, no i poniesie za to odpowiedzialność. To fajnie, żeście to poruszyli, bo czasami się zastanawiałem, dlaczego ten człowiek się nie nawraca, nie? Możesz mu głosić Ewangelię, a on nie nawraca się i możesz z nim rozmawiać 10 razy, on dalej. Jakby... Przeczytam ten fragment tutaj. Z Czyli on jest co? Jest synem ciemności. Ja to przeczytam, jak to jest tu powiedziane, jak Pan Jezus to powiedział. Jezus powiedział coś takiego. A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione. Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby jego uczynki były jawne, że są dokonane w Bogu. Czyli to jest w ten sposób. Jezus w innym miejscu mówi o nich jako o synach ciemności, synach diabła. Tutaj po prostu mówi, że ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. Czyli tutaj tu jest ta myśl Jezusa, że to nie jest kwestia, nie masz dowodów, nie masz powodów, tylko miłujesz nieprawość i ta twoje chęć czynienia zła, chęć tego, żeby nie odpowiadać przed kimś wyższym od ciebie, przed Bogiem za swoje zło, sprawia, że wolisz pozostawać w ciemności. Rozumiem, co Paweł przeczytałeś, nie? Ale powrócę do mojego pytania, syn ciemności, to w Biblii tego nie ma napisane? Znaczy, Jan pisze o tych, którzy pozostają w ciemności. Tam mówi o synach diabelskich. No bo żyje człowiek na ziemi, nie? I nazwiemy go synem ciemności? Jesteś, mogę powiedzieć do kogoś, jesteś synem ciemności? Lepiej nawet tak nie mówić, bo to nie tedy droga. Nie wiadomo, tak? Że ja tego nikomu nie powiem, ale czy Biblia przedstawia takiego człowieka jako syn ciemności? Bardziej przedstawia synów Boga jako światło. O, to prędzej. Czyli Bóg, nie? Jest światłem, czyli to, co nie jest światłem, to jest ciemnością. Przeciwieństwo. Przeciwieństwo. Mhm. Nie, bo Paweł akurat przetoczył, nie? Przetoczył jakby co Jezus stwierdził, tak? Czy... Tak, tutaj nie precyzyjnie powiedziałem synowie ciemności. Okay. Rzeczywiście Jezus nie użył takiego terminu. Użył innych terminów, które myślę są równie mocne, jak właśnie synowie diabła. To samo przedstawiam. Synowie złego. Natomiast ciemność jest używana jako synonim zła, synonim mocy ciemności, czyli mocy szatana. Synowie tego świata. Tutaj synowie jest. Tego świata. Tak, tutaj w wielu miejscach w listach apostolskich widzimy ten opis ludzi, którzy są w ciemności, jako w złym, tak? Którzy są w nieprawdzie, którzy kłamią i tak dalej. Ale takiego rzeczywiście stwierdzenia synowie ciemności nie znajduje. Tak. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Okej. Ale chyba Jana też mówi tam... Potem poznajecie dzieci Boga i dzieci diabła. Nie? Tak, czyli mówię, jest, tak, jest tego typu określenie, dzieci diabła. Dzieci diabła, tak. Dzieci diabła. Dzieci, którzy diabła. Nie przyjmują Chrystusa i źle czynią, są nieprawości, prawda? I są to dzieci ciemności, diabła. W tym sensie. Dobra, o, takie coś, nie? No ale lepiej tak lepiej nie mówić do ludzi. No nie, no pewnie, że... No, głosić im Ewangelię i wtedy sami powinni zobaczyć, że coś, coś ale, jest nie tak. Ale ja myślę sobie, że Duch przekonuje o grzechu człowieka i kiedy my głosimy Słowo Boże, to nie ty zbawiasz, czy nie ja, ale Duch Święty. Jezus powiedział, jeśli Ojciec nie pociągnie, nie będzie zbawiony. Dlatego łaską dla tych jest ludzi, którzy słuchają Słowo Boże. No, ty jesteś zwiastunem Słowa Bożego, prawda? Kiedy zwiastujesz temu człowiekowi Słowo Boże i on nie przyjmie to Słowo Boże i odrzuci, wiemy, że to Słowo, które było zwiastowane, będzie sądziło na sądzie ostatecznym. I to trzeba powiedzieć, tak? Powiedziałeś, że jeżeli Bóg nie pociągnie, nie? Tak. Powróćmy do naszej rozmowy, którą żeśmy tutaj przed tylko mieli, że arcykapłani, tak? Oni nie chcą za wszelką cenę przyjąć prawdy. To co, ich Bóg nie pociąga, twoim zdaniem? Znaczy, wiesz, no, można tak powiedzieć, ja rozumiem w ten sposób, ludzie dopuszczają prawdę do swojego serca. My wiemy lepiej niż Bóg. To, że nie dopuszczają tej prawdy, to wiemy. Ale czy ich Bóg nie pociąga? Bo ty mówisz, że jak ich Bóg nie pociąga. Tak, Biblia mówi. Ja bym to powiedział inaczej. Oni zatwardzili swoje serce. Swoje serce i postawili, że tak powiem, na swoim, tak? Bo to zagrażało. No a zresztą w tym przypadku to już zagrażało im pozycji i tak dalej. No, tak, bo jednak oni go ukrzyżowali, a teraz by wyszło na jaw, że jednak Jezus Chrystus jest odkupicielem, a oni odkupiciela ukrzyżowali. To jest rozsądne, co mówisz, bo oni bronią swojego interesu. Tak, no to, to zawsze tak było. No. Ale wystarczy spojrzeć na Pawła, ile Paweł zrezygnował i ile wycierpiał przez to i oni zdawali sobie z tego sprawę. To też jednak... to stwierdzenie Pana Jezusa, kogo Ojciec nie pociągnie, niekoniecznie musimy rozumieć w takim sensie, że jak Ojciec pociągnie, to już nie ma opcji, musi pójść. Bo widzimy Pana Jezusa, który płacze chociażby nad Jerozolimą i mówi, ileż razy chciałem jak kokosz zgromadzić cię, ale wy nie chcieliście. Czyli tutaj widzimy, że to Boże pociągnięcie człowieka nie jest jednoznaczne z tym, że człowiek to przyjmie i że się temu podda. Ja bym to obrazowo powiedział. I to, że człowiek może przyjść do Boga, nie będę tego mówił do ciebie, bo ogólnie, że człowiek może przyjść do Boga, jest możliwe tylko wtedy, znaczy jest możliwe tylko dlatego, że Bóg pociąga. W sensie, że człowiek nie jest sam z siebie w stanie się zbawić. I to Boże pociągnięcie jest potrzebne. Ale ja bym coś takiego powiedział, że Pan Bóg no, wszystkim się objawia. Wszystkich w jakimś sensie pociąga. Tylko, że niektórzy przyjmują, niektórzy nie przyjmują. Tak? Może tu się nie zgodzą. Nie, no Pan Jezus wyraźnie powiedział. Pan Jezus powiedział, gdy będę wywyższony... I mówi o krzyżu, mówi wszystkich do siebie pociąga. I czytamy, że prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Więc to musimy, kiedy mówimy o tym Bożym pociągnięciu, nie możemy tego oddzielić od tych innych fragmentów, które mówią nam o Bożej miłości do każdego człowieka. Że Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Bóg chce, aby wszyscy doszli do poznania prawdy. Więc tutaj, jeżeli Bóg ma takie pragnienia... i w Jezusie Chrystusie otworzył drogę dla wszystkich, to nie możemy powiedzieć, że to z kogoś nie pociąga. Pociąga przez to, co Chrystus uczynił, pociąga przez to, co Chrystus zostawił, przez Ducha, który działa w sercach ludzi, przez świadectwo Kościoła. Natomiast myślę, że jest to wyraźnie wielokrotnie powtarzane, dlatego żebyśmy my sobie nie przypisywali sprawczej mocy naszej wiary i naszego... przyjścia do Boga bez Niego. Właśnie o to chodzi, że On jest fundamentem wszystkiego. On wszystko zaplanował, On wszystko uczynił I on działa dzisiaj w łasce w sercach ludzi. Więc jeżeli ktoś przychodzi, to nie może przypisać sobie za to zasługi i powiedzieć, ja to bez Boga zrobiłem, ja sam się nawróciłem, bo tak chciałem. No nie, no właśnie to jest to, że nawróciłeś się dlatego, że Bóg ofiarował Chrystusa, posłał swego Ducha i dzisiaj działa w sercach synów opornych, wzywając do pokuty, do opamiętania. Więc rozumiem w tym to pociągnięcie, a nie w tym, że teraz on, ten to nie uwierzył, bo Bóg go nie pociągnął. To temu Bóg nie dał szansy, na tym Bóg krzyżyk postawił i ten po prostu jest synem zatracenia i potępienia. No i to tak naprawdę to Boża wina, no bo Bóg się nad nim nie zlitował, Bóg mu nie dał wiary, Bóg mu nie dał... No nie, to jest... Nigdzie tak Biblia tego nie przedstawia. Pan Jezus wszędzie wzywa wszystkich i Paweł też mówi. Obecnie mówi, Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się opamiętali, odwrócili od bezbożności i uwierzyli w Jezusa. Więc widzimy, że to jest Boże poselstwo dla wszystkich. A kiedy człowiek przychodzi, to też nie, mówię, nie możemy przypisać Jemu za to zasługi, tylko właśnie tutaj jest ten aspekt, że rozumiemy, że jest to dziełem Bożej łaski. I tutaj bym na to położył akcent, ale czas nam się kończy, więc pomódlmy się, kochani, jeszcze. Dziękujemy Tobie, Panie, za to świadectwo ewangelistów o tym, co się wydarzyło, chociaż czasami jeszcze gdzieś mamy trudności w połączeniu tych wszystkich rzeczy i zrozumieniu wszystkich szczegółów i aspektów tego, co Ty uczyniłeś, ale Panie, to, co czytamy, to, co słyszymy, jest dla nas wyraźnym świadectwem Twojej miłości do człowieka, Twojej gotowości, by zmienić serce człowieka, wzbudzić wiarę, wzbudzić życie dla każdego, kto przychodzi, kto wierzy. I o to się modlimy, byś umacniał naszą wiarę, byś pomógł nam szukać Ciebie, szukać prawdy, zadawać pytania, zgłębiać te rzeczy, które zostały objawione. Jeśli tylko chcemy szukać, jeśli tylko chcemy upewniać się co do tego, że nasze poglądy, nasze poznanie Ciebie jest prawdziwe lub fałszywe, lub pozorne, lub płytkie. Prosimy, Boże, mów do nas. Prosimy, pomóż nam wszystkim ufać Tobie, polegać na Tobie, trzymać się mocno Ciebie i wzrastać w poznaniu Ciebie i doświadczeniu też Twojej łaski, Twojej mocy. Wielbimy Ciebie za Pana Jezusa Chrystusa, za Twego Syna, który umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał i żyje i wkrótce przyjdzie. Ufamy, że Jego Królestwo Chwały nadchodzi w tym dniu, który Ty wyznaczyłeś. Daj nam, Panie, żyć w gotowości i oczekiwaniu na powrót naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Ty masz na imię? Ja. Jacek. Jacek, to Jacek sprawiło, że do nas przyszłeś?